Book 2 59 في مكتب البريد У поштовым отделении. أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Где находится ближайшее отделение почты? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Ти далёко до ближайшего отделения почты? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Где находится ближайшая почтовая скриня? أحتاج لبعض طوابع البريد. Мне потребны несколько почтовых марок. لأجل بطاقة ورسالة. Для поштовки и листа. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Сколько коштует пересылка в Америку? كم وزن الطرد؟ Сколько важит посылка? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Ти могу я отправить её авиапоштой? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Як довго яна буде йти? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Где я могу потелефоновать? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Где находится ближайшая телефонная будка? هل عندكم بطاقات تليفون؟ У вас есть телефонные карточки? هل عندكم دليل تليفون؟ У вас есть телефонный доведник? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Ти ведаете вы код Австрии? لحظة، سأبحث عنه. Хвилинку, я погляджу. الخط مشغول باستمرار. Линия весь час занятая. أي رقم الذي اتصلت به؟ Який номер ви набрали? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Треба спочатку набрать нуль.